Anya, mimi nakufia nesi iliyo Kenya, South Africa, Port Elizabeth. Imbo dansi bre a dansi prekese tui. Ni ilala ke fie laso miwa ni nyamu. Nye buwa tui.